Malengo ilikuwa ni kuanzia hapa hii nukta ya tatu. Ndiyo malengo ya huu muhadhara. Al-qawa'idul kulliyatul 'amma allati tu'radu 'alayha al-umuru lil hukmi bi bid'iyyatiha au khulusiha min al-bid'ah. Ni misingi haya ambayo tutakayoyataja hapa. Katika misingi haya, kila jambo katika jambo la ibada unalolifanya Muislamu liweke katika hii misingi, utajua kuwa ni uzushi ama limetakasika kutokamana na uzushi. Na hii misingi ameyataja Sheikh Al-Albani rahimahullah katika utangulizi wa kuanza kutaja uzushi katika mambo ya jeneza katika kitabu Ahkamul Janaizi wa Bid'ahuha. Qala rahimahullah, kullu ma 'arada as-sunnata min al-aqwali aw al-af'ali aw al-'aqaidi walau kanat 'an ijtihadin. Msingi wa kwanza ili ujue hili jambo ni uzushi ama ni sunna, kila jambo linalopingana na sunna katika maneno, katika vitendo, katika itikadi, hata kama ni kwa ijtihadi. Mithalu dhalika, mifano katika hilo, qira'atu yasin 'ala al-muhtadhir, kusoma suratu Yasin kwa yule anayekata roho aondoka duniani katika hali ya kutokwa na roho, ikawa atasomewa suratu Yasin. Na huu mfano ameutaja Sheikh Al-Albani rahimahullah katika miongoni mwa bid'a alizozitaja, na hadith inayotajwa haikuthubutu katika jambo hili. Kwa huu ni mfano wa uzushi. Kadhalika الجهر بالذكر عند غسل الجنازة وتشييعها. كتمك ذكر كسوتي وكتوات ونبوش ميتي أو وكتوات ونبوش اندكيزة إلى جنازة ويبليك مكبرين. نهيل لبيل إلي زايد مليونة كتك مجتمع تنويش وكاوى waleta lafdhu aljalala la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah wanapopeleka ile jeneza, na mzushi akikatazwa moja kwa moja ataruka hivi, wapinga la ilaha illa Allah? La, hakuna anayepinga la ilaha illa Allah, bali pengine ule unayemwambia akikuuliza wewe wajua maana la ilaha illa Allah utashindwa kujibu, akikuuliza wajua masharti ya la ilaha illa Allah utashindwa kujibu. Lakini moja kwa moja sharuka, wapinga la ilaha illallah? La, hakuna anayepinga. Nafikiri nyote mwajua tukio maarufu la Said Musayyib rahimahullah na yule bwana ambaye alitaka kuswali baada salati alfajri, akaswali sunna, akamwambia la taf'al, usifanye hivyo. Qala ayu'adhibuni Allahu li ajli as-sala, Allah ataniadhibu mimi kwa kutekeleza sala, si ni hivi kama ataniadhibu mimi kwa kusema la ilaha illa Allah? Qala la, la yu'adhibaka Allah as-sala, Allah atakuadhibu wewe kwa ajili ya sala, walakin sayu'adhibuka bi mukhalafati as-sunnah, Allah atakuadhibu, maneno kama hizo, Allah atakuadhibu kwa kukhalifu kwako sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kuwa si pahali pake, kwa ukaona watamka ile lafu. Kwa nini mwafanyi wasema watu wazungumza? Sunna ni watu wafuate jeneza wakiwa kimya, ndio sunna. Lakini wao wasema watu wazungumza, kwa hivyo kwa kuwa watu wazungumza, bora tuwashughulisha na nini? Na dhikra ya la ilaha illallah, badala ya kuwawacha wazungumze. La, bora uambie wanyamaze kuliko kuwashughulisha na bid'a. Waregeshe katika sunna. Usiwe utaosha najis a'azzakumullah kwa kutumia mkojo, itakuwa uko pale pale wazunguka katika najis wal iyadhu billah. Lakini mtu akifanya jambo la makosa, mregeshe katika usawa, usifanye wewe kosa kubwa zaidi ukadhania kuwa kwa kweli kwa lile kosa lako unalifanya ndio amrejesha katika usawa. Kwa huu ni katika mfano wa uzushi, kwa sababu kile kitendo cha kunyanyua sauti kwa dhikr chagongana na sunna ya Mtume za sallam ambayo aliyofundisha masahaba kufuata jeneza wakiwa kimya. Huu ni mfano. At-ta'ziyatu 'inda al-qubur, kuleta ta'ziya makaburini, ikawa watu wamekaa pale ndio sasa, na hii yafanyika sana, ndio watu waje kutoa ta'ziya katika sehemu kama ile. Na usawa mvipi? Umemwona mpe ta'ziya, wa kujua kwake mpe ta'ziya uende zako, wa hakadha. Msingi wa pili, qala kullu amrin yataqarrabu ila Allah bihi wa qad naha anhu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, jambo lolote lile ambalo watu watajikaribisha nalo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na Mtume sallallahu alayhi wasallam amelikataza, basi ni katika uzushi. Mithalu dhalika albina ala alqubur, kujenga juu ya makaburi. Sote tunajua hadithi iliyothubutu, naha an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam 'anil bina'i 'ala al-qubur. Hadithi kwanza kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza kujenga juu ya makaburi. Leo akatokea mtu akajikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kujenga lile kaburi, na haya hapo, hakuna mtu nafikiria hapa ambaye hajaona kaburi limejengwa. Tungelikuwa Saudia hapo ungesema mimi ndio nchi ya pekee, kama sikukosea, hakuna kaburi lilojengwa. Lakini ulimwengu huu wa Waislamu tunaoishi, kila sehemu ina mtihani kama huu. Na hata hapa Mombasa yetu tunaoishi, ukienda makaburi ya Sargoi pale, chungulia, utaona kuna makaburi ndani yamejengwa. Na hii ni sehemu moja, na watu wakafanya ibada hasa. Almuhim, malengo ni kutoa mfano kuwa kile kitendo cha kujenga lile kaburi ni makatazo ya Mtume wa sallama, watu wayafanye. Vipi tena ujikaribishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kitendo ambacho amekikataza Mtume sallallahu alayhi wa sallam? Bila shaka huu ni uzushi. Msingi unaofuata, kullu amrin la yumkinu an yushra'a illa binassin au tawqifin, jambo lolote ambalo haimkiniki kuwekwa kuwa ni sheria isipokuwa kwa nas, yani Qur'an ama nas ya sunna ya Mtume sallam, au tawqif bimaana mtu asimame mpaka one dalili, wala nassa alayhi, na wala hakuna nas inaoamrisha hilo jambo ama inalifanya lile jambo kwa ni katika sheria, fahuwa bid'a, basi itakuwa ni uzushi. Illa ma kana an sahabiyin takarrara dhalika al'amalu minhu duna nakir, isipokuwa iwe kile kitendo kimefanywa na sahaba tena akakariri bila yeyote katika masahaba wenzake kumpinga, itakuwa bila shaka akukifanya hicho isipokuwa amekipata kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mithalu dhalika at-talaffuz bin-niyyah, kutamka nia. Kutamka nia katika ibada ni jambo ambalo haliwezekani kuwa lipo isipokuwa tupate dalili ya Qur'an na Sunna, au aqal shay, wawe masahaba wa Mtume wa sallam walikuwa wakifanya tena kwa kulikariri bila yeyote kulipinga. Akaja mtu kwa mfano katika swala, nawaitu usalli fardha salati al-isha arba'a rak'at lillahi ta'ala ma'muman ama imaman, na mengine mengi wanaoyataja mpaka Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi akataja kuwa mmoja katika awam alikuwa haram akaswali ubavuni mwa mtu anayetamkania, akaanza na waitu usalli fardha salat kadha lillahi ta'ala ma'muman. Yule bwana muangalia amuudhi kwa yale matamshi anotamkwa, atakuswali watu ataka kuleta takbira, akamwambia na isbir isbir, amsubiri kidogo, kuna nini? Amwambia kuna kitu umesahau. Kitu gani? Amwambia bado tarehe. Ungetaja tarehe ya leo, umesahau kutaja tarehe. Ukitaja na tarehe itakuwa imekamilika kabisa. Mambo ambayo sheria haikuamrisha, ama katika saumu, mpaka ikafikia wakati huko nyuma kulikuwa na watu wakilipa saumu ikiwa hakunuizwa, nawaitu nawaitu sawma ghadi sawma ghadi an ada an ada min yaum shahr ramadan. Sisi tu wadogo tukiimbishwa hivi, hadhihi sana fardhan alayya lillahi ta'ala. Ukikosa salatu al-isha hujua una somo kesho, kwa sababu baada salatu al-isha ndio watu wanuizwa. Sasa wewe ukikosa msikiti hujaa, sawa, utakunuizwa. Na sasa wameongeza nyingine, sasa wameongeza ya kufuturu. Kuna baadhi ya misikiti nasikia hapa ameanza Allahumma Allahumma, tena haimo hiyo, laka somto laka somto wa ala rif. Haya tuleni, yani kama nyinyi watoto kabisa. Yani amna haya mambo ya uzushi ambayo hakuyafunza Mtume swalla sallam wala masahaba hawakuyajua, na mifano kama hiyo kukwetu ni mingi. كذلك الاحتفال بالمولد النبوي واتخاذ ذلك اليوم عيدا كشركيه مزازي المتوم صلى الله عليه وسلم نكويتشكوليه الى السيكو كوني عيد watu wakusanyika na namna wanavyofanya. Hiya hitaji nas ya dalil katika Qur'an au sunna ya Mtume صلى الله عليه وسلم na hamna. Na ukitaja aya ama ukitaja hadithi, tutakuuliza nani katika masahaba aliyefahamu hivyo akafanya kama mnavyofanya nyinyi. Mwanzo ile aya na hadithi hazimo katika hilo kabisa. Lau kama ningezungumzwa katika Qur'an na angelizungumza Mtume sallam, hatujakuwa sisi ni wenye kutangulia katika khairi kuliko masahaba Mtume sallam. Wao walikuwa na hirsi ya khairi zaidi yetu. Kwa huu pia ni mfano. Kinachofuata nitakwenda haraka kidogo sababu ya wakati. Ma ulsiqa bil ibadati min adati al kuffar, yale yaliyobandikwa katika dini ikafanywa ni katika ibada lakini ni katika ada za makafiri. Mithalu dhalika binaa al masajidi ala al qubur, kujenga misikiti juu ya makaburi. Liannahu min sunan al yahudi wan nasara, hizi ni katika sunna na njia za Mayahudi na Manasara. Kadhalika taqliduhum fil a'yad al bid'iyya ka a'yad al mawalid, hii maulidi yaingia mahali pingi kulikweli. Na upi mfano mwingine? Kuwaiga makafiri katika idi zao za kibid'a. Wao wamezua idi ya kuzaliwa kwa Isa alayhi salatu wassalam, na upande huu wakawaiga wakazua idi ya kuzaliwa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hii pia ingia katika msingi huu. Msingi unaofuata, qala ma nassa ala istihbabihi ba'd al-ulama la siyama al-mutaakhirin minhum wala dalil alayhi, kile ambacho wametaja kuwa chapendekezwa baadhi ya wanaovioni haswa wale waliokuja baadaye na wala hakina dalili. Mithalu dhalika kama nassa fi kathirin min kutub al-fiqh istihbab julus al-insan 'inda al-akl 'ala rijlihi al-yusra wa yansib al-yumna wa la dalila 'ala dhalika, katika kula wakataja baadhi ya wanaovioni kuwa kukaa kwa mguu mmoja, kwa maana ule mguu wa kulia unyanyue, mguu wa kushoto ndio uketie, kuwa yapendekezwa. Hatukusema kuwa haifai kukaa hivyo, lakini ukisema kuwa yapendekezwa, sasa ndio ingia kwenye nini? waingia kwenye bid'a. Lakini yawezekana kuwa mtu yuka hivyo wakati wa kula, si kwa kuwa ni sunna kwake, yeye apenda akaa hivyo, akaa haina shida. Kile kinachokataliwa hapa ni kwa kusema hii yapendekezwa. So, ukishapenda, ukishasema yapendekezwa, bimaana ushampa mtu thawabu katika hilo jambo, kuwa amefanya jambo sunna mustahabba, na hakuna dalili katika hilo. Na hili jambo limetajwa katika vitabu vingi sana vya fiqh, wakati ambapo hakuna dalili katika hilo. Kullu ibadatin lam ta'ti kayfiyatuha illa fi hadithin dha'ifin aw mawdu'in. Kadhalika katika misingi ya kuijua bid'a, kila ibada ambayo haikuja namna ya kuitekeleza isipokuwa katika hadithi dhaif ama mawdu'. Lianna al-asla fi al-ibadat at-tawqif. Asli katika ibada ni kuwa mtu asimame asifanye. Na mimi ushangazwa na baadhi ya watu wa bid'a. Ukimwambia hichi kitu ni bid'a, akwambia leta dalili. Yaani yeye atakaletea dalili, itaje jina ile bid'a anaitwa. Munzua nyingi nyinyi, basi nitatupa kazi. Munzua mengi. Lau kama ingelikuwa sheria mpaka itaje jina la ile bid'a na hii na hii na hii, ingekuwa nyingi sana. Lakini Mtume wa sallam dalili waitaka ametaja kwa maneno machache, fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala. Hiya tushireza kwa dalili ya kila uzushi min jawami al-karim, haikufanana na lugha Mtume wa sallam aliyoijua ya Kiarabu, kuwa kila bid'a aitaje kivyake kwa jina lake. Mtume wa sallam uti ya jawami al-karim, alikuwa zungumza maneno machache ya kibeba maana makubwa. Alafu wewe unayemuuliza mtu dalili ya kuwa ili jambo ni uzushi, wewe una dalili gani ya kulifanya? Sisi hatukuona dalili, ndio maana tukuuliza wewe umetoa wapi. Hatukuona, hatukufanya. Wewe wafanya, maana yake umeona mimi ambacho sikukiona. Sasa nipatie hicho ulichokiona, nisaidie ndugu yako, angalau na mimi mfaidike, nifanye. Lakini hakuna, wala hawezi kuja nayo, kama wanavyosema hatta yashiba alghurab, labda kunguru amemvi, ndio watakuja na hoja watu wa bid'a ya kila alichokizua kuwa ni katika dini, na hakuna hoja kama. Qala kullu ibadatin lam ta'ti kayfiyatuha illa fi hadithin dha'ifin aw mawdu'. Sabqat ibada al-aslu fi al-ibadat at-tawqif wal ahkam ash-shar'iyyah la tathbutu illa bidalilin sahihin mu'tabar fi ash-shar'. Ahkam za kisharia hazithubutu isipokuwa kwa dalili sahihi inaozingatiwa na kukubalika kisharia. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يجوز أن يثبت حكم شرعي من ندب أو كراهة أو فضيلة ولا عمل مقدر في وقت معين بحديث لم يعلم حاله أنه ثابت. هيجوز kuthibitisha hukumu ya kisheria, ima jambo limependekezwa au jambo limekatazwa, au kuna fadhila fulani, amali fulani, au hii amal au hii sala, swali rak'a tatu ama nne ama tano, ikawekwa kiwango katika wakati fulani, isipokuwa kwa hadith sahih iliyothubutu. Haiwezekani kuthibitisha hayo kwa hadithi ambayo haijulikani hali yake kuwa imethubutu au la. Fala budda min dalilin thabitin yathbutu biha alhukm ash-shar'i, ni lazima kuwe na dalili iliyothubutu inaothibitisha ile hukmu ya kisheria. Wa illa kana qawlan ala Allah bighairi ilm, la sivyo utakuwa umsemezea Allah jambo ambalo huna ilmu nalo. انتهى كلامه رحمه الله. فلا يجوز استحباب عمل ولا اعتقاد نسبته إلى السنة لوروده في حديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هيجوز كبندكيز عمل يويوتي ولا كيتكيد كويل عمل نكتك سنة يمتوم صلى الله عليه وسلم إكيو يمكوجة كتك حديث أمبايو هيكو ثبوت كتوكم توم صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك المداومة على القنوت في فريضة الفجر. Kudumu katika kuleta kunuti katika swala ya faradhi ya alfajiri. Jaa fi fatawa al-lajna al-daima lilbuhuth al-ilmiyati wal-iftai fi siyaqi al-kalami anil kunuti fi salawati al-maktuba. Al-lajna al-daima ni jopo la wanaovyoni wasema sawasawani amma si imma amma ittikhadhuhu daiman fi subhi فهو بدعة وإن قال به بعض أهل العلم. kuichukulia ile kunuti kwa kudumu katika swala ya alfajiri ni uzushi hata ikiwa baadhi ya wanaovyoni wamesema kauli hii. لماذا؟ لأن ذلك لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما جاء في أحاديث ضعيفة. Hili jambo halikuthubutu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam bali limekuja katika ahadith dhaifa, hazikuthubutu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa tuona hapa wamejengea uzushi wa kitendo cha kuleta kunut katika kila alfajr kwa sababu tendo lile halikuthubutu katika hadith sahih bali limekuja katika ahadith ambazo hazikuthubutu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. قال الغلو في العبادة كذلك غلو كتك عبادة عبادة يوتي أنبو تفاني غلو كبيتا مباكا يتكوني وزوش. مثال ذلك مشكولي انفانو غلو الرافضة في أئمتهم غلو كتك اتكادي يمشيك وما إمام واو وأنهم يعلمون الغيب نكو ما إمام واو وجو غيب والدعاء العصمة لهم نوكدايك و ni maasumin hawafanyi dhambi maimamu wao bali wana makubwa zaidi katika itikadi zao chafu wanazozitakidi. Hii ni ghulu. Kadhalika akataja msingi wa mwisho aliotaja, kullu ibadatin atlaqaha ash-shari'u wa qayyadaha an-nasu bi ba'd al-quyud mithl al-makan أو الزمان أو الصفة أو العدد. كلا إبادة أما يشريع يميتاج مطلقا بلا يكويوكيا مباكا كيشا واتو وكاجا وكاوكاواو مفوندو نمباكا كما كونفانو سهيمو أو زاما أو صفة معلوم أو إدادي معلوم. فمن قيد ما أطلقه الشارع فقد ابتدع. يويوتي أمبايا تفني تقييد أكويك مباكا كتك للجامب أمبالو شريع هيكوليوكيا مباكا بس امتكما هوي أتكوى أمزوى. ومن أطلق ما قيده الشارع فقد ابتدع أيضا. Kama vile upande wa pili sheria ikaweka jambo ikaliwekea na mipaka yake kisha wewe ukaje ukayafungua, basi pia utakuwa umezusha katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mfano, najua mfano huo hakuna mtu ataukataa, salatul isha ni rak'a ngapi? 4. Kwa hivyo sheria imefunga salatul isha kuwa ni rak'a ngapi? 4. Akaja mtu kwa mfano akasema, kwa nini tusiswali tano jamaa? Si swala tupata thawabu? Tutamwambia la, sheria imefunga kuwa hii swala ya swali raka ngapi? 4. Na ukiongeza ya tano utakuwa umefanya nini? Uzushi. Kama vile akija mtu akisema kwa kuanzia leo salatul isha jamani mimi naona tuiswali tatu, pia atakuwa amefanya nini? uzushi, kwa sababu ametoka nje ile mipaka iliyowekwa ya kisheria. Nafikiri liko wazi. Qala Shatibi, at-taqyid fi al-mutlaqat التي لم يثبت بدليل الشرع تقييدها رأي في التشريع، كما أن إطلاق المقيدات شرعا رأي في التشريع. نرأي بدعة katika تشريع كل mtu kuweka mipaka katika kile kitu ambacho kimetajwa mutlaqan hakikufungwa kisheria haikuthubutu kwa dalili ya kisheria kuweka mipaka hiyo basi umetoa rai wewe katika sheria na ni makosa. Kama vile kile kilichowachwa au kile kilichofungwa kukiwacha ni makosa, na kama vile kukiwacha kilichofungwa kisheria pia nini ni makosa, kwa namna zote mbili kama tulivyoeleza. Waqala Abu Abdullah Al-Haffar mufti Gharnata fi zamanihi لا تحدث عبادة في زمان ولا في مكان إلا إن شرعت. عبادة هاي زوليوي إكاوكي وزاما معلوم كما كنفانو تريه شرين نسابة يا رجب كنا واتو فنغا صوم وكايتا صوم يعني ميراجي سيو فنغا ميراجي وكاوكا قيد pale ile som kwa tarehe 27 au wakaweka wakati zama, wakaweka zama kwa tarehe 27 Rajab watu wafunga, na somu hiyo ikatajwa fadhila nyingi kwa ni somu ina fadhila hizi na fadhila zile, wakatunga fadhila zao. Hii tusema ni bid'a kwa sababu hizo zama mnazozitaja zilikuwepo wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume wa sallam hakuamrisha masahaba wafunge siku hiyo. Kwa kule kuweka nyinyi ule wakati kwa ajili ya kufanya ibada ya saumu, pamoja na kuwa saumu ni ibada ipo katika sheria, lakini mkaipa zama maalum kuwa tuifunge siku fulani, hapo itakuwa mmezua kwa kuzua ile zama ambayo haikuwekwa na nini na sheria. Qala وما لم يشرع لا يفعل نكيل ينبطو شريع هيكو أمريشا كفانيو هكفانيو إذ لا يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما أتى به أولها هواوزي وتوامش وهو أمة كجانا كيلي كليچو نوانغوف زايدي كليكو لچو كجاناتو ولي وموانزو والخير كله في اتباع السلف الصالح الذين اختارهم الله لهم na kheri yote iko katika kuwafuata wale wema waliotangulia ambao Allah amewachagua. Fama faaluhu faalnahu wama taraku au fama faalu faalnahu wama taraku taraknahu, kile walichokifanya wao sisi tutakifanya na kile walichokiwacha na sisi tutakiwacha. Sisi tutaangalia wale wema waliotangulia wamefanya tutafanya, wamewacha na sisi tutawacha. Haya ni maneno ya mwanawachuoni Abu Abdullah Al-Haffar ambaye amekufa mwaka wa 800 na azungumza manhaju salaf wakati huo. Leo tuitwa salafia jadida jamaa. Mbona mna dhulma nyinyi? Hamna insaf. Ama nyinyi mmesoma vitabu vya maasirin peke yake. Hamkusoma hizo hapo wanikumbusha yule mkhurafi yule aitwa nani yule? Sagaf. Sagaf amewazulia hawa wenzake kuwa vigawanyo vya tauhidi vitatu aliyevianza ni Ibn Taymiyyah rahimahullah. Akatunga na kitabu At-Tandid akiita hivyo. Fi taqsim at-tauhid kitu kama hiyo akaita kuwa ni utatu. Wala taqulu thalatha. Du. Ata bima lam yati bihi al-awwalun. Akaonekana amekuja na makubwa. أكسمام الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظه الله أكان ديك كتاب كزوري ويطالب علم كتفوته منذ قد كيزي شبهات لزوجيها كتاب مهم سانك وناك القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد الشيخ عبد الرزاق العباد Sheikh Abdul Razzaq Al-Abbad katika maana maneno aliyozungumza pale ndani anasema yaonekana huyu Sagaf hakusoma isipokuwa mpaka vitabu vya Ibn Taymiyyah peke yake, hakushuka chini ya hapo. Kisha akanukuu hafidhahullah kuanzia maneno ya kina al-Imam Abu Hanifa, al-Imam Malik, al-Imam Shafi'i, al-Imam Ahmad, wote wakizungumza vigawanyo hivi vitatu vya tauhid. Jazahullahu khairan, tena akakusanya akwali za madhehebu zote. Unawapi pa kukimbia wewe? Ukisema mimi Shafi, huyo hapa. Mimi Hanafi, huyo hapa. Mimi Maliki huku. Mimi Hambali hapa, hukimbii. Hakuna pa kukimbia. Lakini ndivyo walivyo ahlul bid'ah, salafia jadida wasema. Lakini si wa kweli hilo, wajua wazi kuwa wasema uongo. مثال ذلك تخصيص صيام نصف من شعبان دون بقيه ايامه. كمفano mtu akahusisha kufunga nisfu ya Shaaban basi na siku zozote zingine, akahusisha nisfu ya Shaaban. Kule kuhusisha kule zile zama ndio uzushi. Ama kwa mfano mtu afunga iyamul bidh tarehe 13 14 15 la bas, huyu afunga sunna. Lakini wewe mwingine ambaye umeihusisha ile siku pasi na siku nyingine zozote, kwa dalili gani umeihusisha? Kwa hiyo hapo utakuwa umeingia kwenye nini? Uzushi. Tayeb. Wa aqrabu min hadha fi ma'rifati al-bid'ati an yanzura fi al-umuri as-sittati allati la tatahaqqaqu al-mutaba'atu illa bi ijtima'iha. Ili kusailisha zaidi pia, ukitaka kujua kuwa hili jambo ni uzushi, tizama haya mambo sita ambayo jambo haliambiwi kuwa niliko katika mutabaa kumfuata Mtume wa sallama isipokuwa yakikusanyika haya mambo sita. Wahia as-sababu wal-jinsu wal-qadaru wal-kaifu wal-zamanu wal-makan. Haya mambo mangapi? Sita. فإذا لم توافق الشريعة في هذه الأمور الستة, ikiwa sharia haitafikiwa katika haya mambo sita na yule anayefanya, faqad waqa'a al-ihdath wal-ibtida', basi ujue kuna uzushi umetokea pale. Wa hadhihi al-umur bi shay'in min al-basth hiya, na haya mambo ni kama yafuatayo. Na haya ameyataja Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala katika risala yake al-ibda' fi kamal al-shar'i وخطر الابتداع لابن عثيمين رحمه الله. مسingi muhimu sana. Sikiza wasemaje Sheikh Ibn Uthaymeen. اولا الموافقه للشريعه في السبب, kuwafikiana na sharia katika sababu. فمن اتى بامر لسبب لم يجعله الله ورسوله سببا, mtu yote ambaye atakayefanya jambo kwa sababu ambayo hajaiweka Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam kuwa ni sababu ya kufanywa lile jambo, faqad ahdatha fihi wabtada'a, huyo atakuwa amezua katika lile jambo analifanya. Wa huwa mardudun alayhi, na atarejeshiwa mwenyewe. Kwa mfano hao wanaosherehekea mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam wakataja kuwa sababu ya kusherehekea kwao ni kuwa ile tarehe ndio tarehe ya kuzaliwa kwa nani? Kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio ziwekwe zile sherehe. Ama ifanywe ni Eid kwa sababu ndio siku aliyozaliwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapa wameweka sababu ambayo haikuwekwa na Allah subhanahu wa ta'ala wala na mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa hivyo ile jambo moja kwa moja litakuwa nini? Ni uzushi. Thania, الموافقة للشريعة في جنس العمل, kuwafikiana na sharia katika jinsi ya kile kile kitendo unachokifanya. Falau anna ahadan dhaha bi farasin, kwa mfano Eid al-Adha, walionunua mbuzi walinunua, walionunua kondoo walinunua, walionunua ng'ombe wakanunua, jamaa akasema mimi nanunua farasi, mimi nitachinja farasi ama mimi nitachinja kuku, mfano hivi, fa inna dhalika mardudun alayhi, ajue kuwa jambo hilo ataregeshiwa mwenyewe. Wala yuqbalu minhu, wala halikubaliwi kutoka kwake. Liannahu mukhalifun lishari'ati fil jinsi, kwa sababu amekhalifu sheria katika jinsi ya katika kile ambacho kimeamrishwa kisheria. Idh innal adahi inma takunu min bahimati al-an'am, kwa sababu vichinjwa vya udhiya ni katika wanyama hoa, waitwa hivyo sio? Eh, naam, wanyama hoa, bahimati al-an'am. Nani hao? وهي الإبل والبقر والغنم. Ngamia, ng'ombe na ghanam yaingia mbuzi na nani na kondoo. Ukitoka nje ya hao wanyama utakuwa haujafikiana na sheria katika jinsi ya kile ambacho kimeamrishwa. Fahamiana hapa. Tayyib. Thalithan, أن يكون العمل موافقا للشريعة في قدره. في مرجية مرامبير في قدره. قال فلو غسل كل عضو أربع مرات في الوضوء فالرابعة لا تقبل. إيوه إلي عمل إتافكيانا الشريعة كتك كيوانغو. كنفانم توكتواذا كلا كيونغو أكاوشا مرانة أكازديشا تاتو. Ya nne akafanya. Asema farabi'atu la tuqbal, ile ziada ya nne haikubaliwi. Li'annaha za'idatun ala ma ja'at bihi ash-shari'a, kwa sababu ya nne imezidi juu ya vile sheria ilivyofundisha. Rabi'an, an yakuna al-'amalu muwafiqan lish-shari'ati fi kayfiyatihi, katika namna inavyotekelezwa ile amal lazima yafikiane na sheria. فلو عمل شخص عملا يتعبد به لله وخالف الشريعة في كيفيته. لو كما mtu atafanya amali amwabudu Allah subhanahu wa ta'ala lakini akakhalifu sharia katika namna ya kuitekeleza ile ibada, lam yuqbal minhu wa 'amaluhu mardudun 'alayhi, haikubaliwi ile amali na atarejeshwa mwenyewe. Falau anna rajulan salla wa sajada qabla an yarka', kwa mfano mtu akaswali mwanzo akasujudu kisha akarujiwa akarukuu. Fa salatuhu batilatun marduda, sala yake ni batila na atarigishwa mwenyewe. Liannaha la tuwafiqu ash-shari'a fil kayfiyya, kwa sababu ile jambo la sala au sala yake huyu bwana haijafikiana na namna sala ilivyofundishwa kisheria ile kayfiyya. Khamisa, jambo la tano, an yakuna al-amal muwafiqan lish-shari'ati fi zamanihi, iwe lile jambo limeafikiana na sheria katika zama zake. Falau dhaha qabla an yusalli salat al-Eid, kwa mfano mtu akachinja kichinjo chake cha udhiya siku ya Eid lakini kabla ya kusali, lam tuqbal, kichinjo chake kama kile hakitakubaliwa. لأنها لم توافق الشرع في الزمان, kwa sababu hakikuwafikiana na sheria katika zama. Na mfano wake pia, kwa mfano mtu akaenda akasimama Arafa tarehe 8 ama tarehe 10, kisimamo chake kitakubaliwa kwa sababu hakijafikiana na sheria katika ile zama iliyowekwa kisheria. Sadisan, an yakuna al-amal muwafiqan lish-shari'ati fi makanihi, iwe ile amali itafikiana na sheria katika ile sehemu inayotekelezwa. Qala falau anna ahadan i'takafa fi ghairi almasajid, kwa mfano mtu akafanya i'tikaf lakini si msikitini, kalbaiti, nyumbani kwake afanya i'tikaf. Fa inna i'tikafahu la yasihu, i'tikaf yake haitasihi. لأنه لم يوافق الشرع في مكان الاعتكاف, وسبابها هكوافكيانا الشريعة كتكسيم يكفان اعتكاف. فالاعتكاف محله المساجد, اعتكاف يفان كتكمسكيت. ننفنواك بيا من يكتوف كن يكبوري كفان طواف كتككبوري, إلى سهم أنا وفان يطواف سما لباكي الله سبحانه وتعالى سيما وليطوفوا بالبيت العتيق, Kwa hivyo tawafi yafanywa kule katika al-Kaaba, haifanywi katika makaburi baba. Itikafu yako ya makaburini hiyo utarejeshiwa mwenyewe. Na ukiwa wajikaribisha kwa yule maiti kwa itikafu yako kama hiyo, kwa afwan, kwa namna unavyozunguka hapo katika ile kaburi, hiyo tawafi yako unaoifanya hapo, basi utaambiwa kuwa hiyo tawafi yako ni shirki kubwa inayokutoa katika Uislamu, ikiwa nia yako ni kujikaribisha na huyo maiti. Au mwingine akafanya itikafu kwenye kaburi. Muona watu fanya itikafu kwenye makaburi, akabaki pale siku kadhaa. Na hili nafikiri kama sikukosea, sijui kama hapo mshaona mtu akifanya, lakini mimi nimeona Hadhramaut Tarim kumejengwa kaburi moja kubwa, alafu limetengenezwa rumu lina mpaka kiyoyozi, yani AC, alafu ndani kuna maji baridi, kuna kila unachokitaka utapata, kisha wamewekewa sehemu pale ya itikaf, watu wakaa amfanyia itikafu yule aliyezikwa pale ndani. Kaburi kubwa sana, kisha limeandikwa shirki kibao ndani, huyu ndio fanya kadha, huyu ndio musarrif alkaun wa kadha yaf'al kadha wa yaf'al. Kwa hivyo wafanyia itikafu ikiwa shida zimekuzidia. Asallallahu alafiyat wassalam. Ile itikafu yafanywa misikitini jamani, haifanywi makaburini wala haifanywi majumbani, kwa sababu utakuwa umekhalifu sheria katika nini sehemu. Nafikiri sikutarajia kuwa nitafika mwisho, alhamdulillah nimewapeleka haraka, lakini kwa na insafu ni kuwa karatasi mnazo, kwa hiyo uweza kukaa mwenyewe peke yako kwa makini ukapitia, na wengi wenu ni tulabu na ilmu, pitia inshallah na utafaidika zaidi inshallah taala ukipitia peke yako kwa makini na kuyazingatia yale tulionukuu katika maneno ya wanaovioni. Tumenukuu maneno Sheikh Al-Albani rahimahullah na maneno Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhim ajma'in. Naktafi bi hadha al-qadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa barakallahu fikum.